te ñun kun naa nekkoon nañ min xadlu lu jiitu ñuy ñëw alaxira nadcuuhu doon ko jaamu moom dong moom yàlla innahu yàlla huwa al barru mooy ku baax ci arrahimu mooy ki yërëm ku ko neex ci alaxira yàlla ñu ci boole. Aisha radiallahu anha mu ne jàng na aaya ji fa man allahu alayna wa waqana azab asamum inna kunna min qablu nadcuuhu innahu huwa al barru rahim mu ne allahumma munna alayna waqina azab asamum innaka anta al barru rahim. Mbokk ñuy déglu ak sëriñ fi ñu war a yëkkatee jataay bi, ñu ngi jéglu doomi soxna yépp tabaarakallah di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq yàlla ñu bokk fekke doyen rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si defeem seen rajo dellu si na ci seen jataayu tafsir mu leen defal ay bés gu jot waxtu wi te ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall. Tabarakallahu ñu ngi woon ci suratu Tur di saar boo xam ne mooy juróom fukkeelu saar ak ñaar, bokk ci saar yi wàcc Makka, di jàngale ne yàlla rek ka yàlla moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki te ku dekki daañ la fay say jëf. Jàngoon nañ saar bi am ci ñaar fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna allahu alayna wa waqana azab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barru rahim. Aya yoy ci lañu taxawon ay bes gi ñu genn baña dugg aljanna duggé aljanna yalla nañ ci bokk dañoo jàkkaarloo di laajante, kenn ku ne laaj sa morom li nga def ba ñëw, li nga def ba ñëw, ndax àdduna si li fiy tee dugg aljanna kenn xamul num toll, li fiy tee baax kenn xamul num toll. Ñoom ñu fexe ba baax faatuwaale baax ga, ñu robaale leen baax ga, ñu dekk ci dekkaalee ko mbaax, taxaw ca seen kanamu borom ak seenu mbaax, sunu borom baaxee leen dugal leen aljanna, ñëw daal di waxtaan. Ñu ne ñun day ca àdduna ba ñu nekk ci suñu njaboot ak ñoo tiitoon sa waram, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, ñun dañoo tiitoon sa waram. Moo tax fa manna allahu alayna, yàlla xéewa lañu ba noppi fegal ñu mbugal mi nga xam ne day lakk bën-bëni yaram. Inna kunna min qablu nad'uhu, ñun bu njëkk ci àdduna dañ doon jaamu yàlla te doon ko ñaan dugg aljanna. Innahu huwa al barru rahim, ndax yàlla mooy al barru ku baax ci, arrahim mooy ku bëri yërmande ci te yërëm ñaya yoo yërmande su àlaxira yàlla nañ ca bokk. Aa yooyu ci lañ taxawoon, loolu dañ ci doon jàpp mbaxna. Wara dora tey ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent fazakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Mu ne sunu borom ñu ngi ñëw nag di tëj si saar bi di indi ay laaj yu baree baree bari, moom la mag ñi naan wax am am ya ca tóori. Waaw yow daal yaa bëri nangam ni am am ya ca tóori. Suratu Tur-i am na fukki am ak juróom yu taxaloo ak benn bu beru, bu beru bi romb nan ko fukk yëg juróom a nekk suñu karam. Waaw ñuy wax am am ya ca Tur-i, am am ya ca Tur-i sunu borom dina ci dugg di ko laaj doomu aadama yi, ñu weddi rasulullahi ak doxalinam, ñu weddi subhanahu wa taala, weddi alaxira. Yàlla neena fazakkir fàttilil yow Muhammad, fazakkir waaraateel foo tollu del waaraate, fazakkir luñ la mën di wax bum tax nga teggi sa tànk fi nga ko tegoon. Fazakkir bu ñu la gërëmee it wéyal rek fazakkir, waaye bu ñëpp taxawoon ñàkk laa gërëm it wéyal rek fazakkir, waaye nag def ko ngir man. fazakir fatale fama anta bi ni'mati rabbika bikahin yow nekko ko xamne sa xewali borom daf la dikkel nga nekko jabarkat dob jabarkat mukk jabarkat moy ko xamne ki day jema takale ay mbokk ci walu yumay def di jema tass ay xey di jema nawtal ay nit di jema def yu demene ki yoyu yalla ni yonent bi yow do koku takale mbokk taxula juk tass ay digeunte taxula juk defa rek mo la tax juk wala majnun nekulo it ku yaramam neexut lepp lo wax wahyu la ñi xamul li wahyu nak ñoy def so waxe yow ñi jappé la ci ne ci mbedd mi tay wax ak ay jinné waye digënté fi du ben dama dama leg leg muy dox ci mbedd mu yag mu talal ay loxom di wax ñi nek ci jawu ji ndax mom dongu mo koy gis lenn nek ci ay siditam lenn nek ci ay cerveau lenn nek ci ay xalaatam lenn nek ci ay bëtam muy gis yu nit ñi gisut waye sallallahu alaihi wasallam yalla nako yow bokko ci ñooñu fama fazakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ni'mati bokku na ci li magni non wax ni'mati tajor tajor moy biñ ko bindé ni talal ko tagi tagi ci kaw nak leg leg da fay nek xeer ko ber ñi tek tagi ci kaw ñaari jindin yoy ñoo ci am ni'mata tajor bi ci la bokku ay barab la rek ci alquran ci def yep rekuber lañ leen di bindé tabarakallah jankati ñom dinañu faral di gëstu yoy ba xam ni'mata tajor ñaatal ci alquranul karim ñu daan boole ci jang ma yit daan nañ ko wax tabarakallah suratu tur ay ñaar fuk ak juroom ñent fa zakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ne ko buhaba ne ko ko xamni ki yaram daf yaramam daf neexut legi nak sunu borom munu ñu du ko nok ali salatu wassalam te weddiku ak ñiko weddi tay ak ñiko nara weddi ëlëk am yaquluna sha'ir dañu joge ci wax ko bukhaba ak wax ko da nga wërdi wërdi xal legi nak ñew ci am yaquluna sha'ir mu ndax dañu bëgg wax ni at-taquran kat la ndax dañu bëgg wax ne alayhi salatu wassalam at-taquran kat la taquran kat moy ñi nga xamne ci metti moy way te way yi dañ koy jang ci barab def ci ay repetition tabarakallah ba man ñew nak tok fasiyene andale teug ma xalam yaak way yaak peccima mu ne waaw ndax da ngeen naan yoonenti bi ci ñooñu la bokk na tarabbasu bihi dañ koy xaaré raybal manoni xew xewi jamono allahu akbar ndax dañ koy xaaré xew xewi jamono yoonenti bi ali salatu wassalam la wa jamono ne won dañ koy xaaré xew xewi jamono ndax ku ne ci jamono bo genné jamono xewi ñu ne kon nan ko xaaré xew xewi jamono bu jamono yagge ak mom dina ma sax xewi waaw lolu lañ waxone wax nañ fi deug nit ci sudutan sallallahu alaihi wasallam wala ku melni mom nitu diine du xewi waye kudul nitu diine nak da ngay xewi ñi nak dañu jappone ali sallallahu alaihi wasallam ci ñi war xewi lay bok lele nga digg ci way kat bo xani bi ñi ñep dañ ko daan passal legi fatte nan ko tabarakallah leg leen nga deg way kat bo xani ñepp dañ ko daan passal ko dagal bi diko wor muy wax legi fatte nan ko ndax xewina leg leg ben way genni am ab way ak mi ab cassette wala yoyu ñepp diko deglu ñu jek jek rek xewina ñu yaakaaron ne ali sallallahu alaihi wasallam ci lu lay nek dedel du ci bok so fi amé ndomba tank bam yag da ngay jek jek ndomba tank nga xew ñi ne ex diw wala diw ministre la woon wala diw député la woon wala diw nangam la woon waye do deg mukk diw serigne la woon sal ex serigne do ko deg mukk lol nak lañ ñi yaakaaron ne yëlunt bi ci ñooñu la bok yalla mu ne len am yaquluna sha'ir natarabbasu bihi raybal manun nitu diine du xewi lum xew xew xew du xewi waye ludul nitu diine lo xew xew da nga ma sa xewi mo dem ci football kat yi pele fi dakko na football tabarakallah mok iliyemba waaw ñoo dakko na football ci kaw suuf waye tol ne jamono mom mu xewi ñu jël ñeneen jël ñom platini jël ñom maradona ñen bal ma ci misal yi waye ñi may waxal dañ dund dund yoyu motax manam lutul ni fi dina da ngay xewi ni fi dina nek bañ fi joge ba legi bone muhammad dund yep ne sallallahu alaihi wasallam bone abubakar siddiq ñep andal na radiyallahu anhu bone ibrahim khalilullah wala isma'il xel yep dem ci mbirum tabaski tay bone hajara yaayu isma'il xel yep dem ci waye tabarkallah nu ngokay tass bu ñew fi bone mam cheikh alhaj malik xel yep da dem ci wawan melni ñi ngi foon bu dem wala sax ba tay ji nga ne mam borom tabarakallah anhu wala kenn ko tuddu ci borom xam xam yoy bu nit ñi nak dañu yaakar no yoonte bi ci ñoo ñela bok waye sallallahu alaihi wasallam lim sampon ñi sampon lañ sampon bañu xewé ñom lañ sampon da xewi mbamu daanu mom limu sampon bu set day yakku ila yawmil qiyamati salawatullahi wa salamuhu alayhi am yaquluna ash-sha'ir natarabbasu bihi raybal manun suratu tur aya fanwer khul ne len tarabbasu xaar len fa inni man ni ngeen di xaar ma xewi minal mutarabbisin mangi bok ci ni xaar ma'akum andak yeen nanu dem mak yeen set mak yeen ku ci xewi bunu deme ba l'an 2001 ñu natt suñuy koox li ngeen doon jema samp ak li ma doon jema samp qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin am wala bok ben ñaare la am bang non am wala bok ñi lay weddi ndax ta amruhum daf len di digal ahlamuhum sen gënt yek sen xali bi haza ci li ñu lay wax nan lay njabar kat nga wala sam xel da def wala taquran kat la te ñom ñu len di ciow ci xam xam waaw mu ndax seen xam xam bi li rek la len di digal natt kat bu am am xel ba melni borom xam xam yi mak yi bu natte ci xam xamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam du ko atté ni ko ñi di atté am ta'muruhum ahlamuhum bi hada motax bu l'islam ñewugul nit ñangi tuddé won abu jahlin abul hakam baye xel ku am xel rek yoy baye xel ci bopam yow abul hakam yoy baye abu jahlin nek ku am xel waye bi l'islam ñewé yeen ci di wote mu tontu ko lam ko tontu ñu tuddé ko abu jahlin waaw ku reer ndek ci moy bayam kon natu kayu l'islam ci xam xam ak ludul l'islam ci xam xam sen natu kay du ben am yaqu am hum qawmun taqun am wala bok hum ñom ñi lay weddi ci la waxa yi qawmun nit lañ ñoo xamne taquna dañoo bew mu ndax dañoo bew bok waaw loolu it mëna am dañoo bew li yoonte bi sallallahu alaihi wasallam jangon ci bindam yu ñëk la kala innal insana la yatqa ar-raw istaghna bako yalla jangale dar sam bu ñëk ba iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba bindé ba jéxé mu tégal ko ci ne kala innal insana la yatqa ar-raw istaghna nit ku gaaw yek bopam la su amé lu nekk mom lu nekkul ci nit ñi ar-raw istaghna nit ku gaaw yek bopam la nit ku gaawa bew la bu yegé né amna lu na ci mom té nekul ci nit bu dé xam xam bu dé am am bu dé daraja bu dé tar lég lég num am ci nit ñi amuko rek loolu mëna ko jural daw ñi nak yalla mëna ndax loolu leen dal am hum qawmun taghun mo ndax ñom ay nit ñi bew lañ am yaquluna taqawwalahu wala bok dañu bëgg wax ni taqawwalahu alquran gi yoonte bi ko jabbatu def ko fi bal dedet li fi nek kay la yu'minu dañ ko gëmut waye alquran ji yoonte mën ko jabatu sallallahu alaihi wasallam taqawwala moy jabatuna jabatu moy wax wax yo xamne yi amul ndëgeer lay amul sosukay motax bu nit masana wax nit lum gëmut da nan ko taqawwalta alayya jabatu ngama te moy waxal ngama lu nekul deug waye alquran ji yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mom jabatu ko de yalla tabaaraku ta'ala moko ko sax ci lamiñu jibril alqur'an bi mune at-taqawul takalluf al-qawl moy jabatu suratu tur aya fanwer ak ñaar su fekke ne ngeen yoonte bi jabatu alquran su fekke neenañu ñoom yoonte bi mo jabatu alquran fal ya'tu nañu indi bi hadithin ci waxtan mislihi wa melni alquran su fekke yoonte bi ko jabatu ñoom buñ dajé war nañu mëna indi lu gën lim indi manam ku bëru won bind sa texte lu deg deg tubab bu mbolo bind sen texte bu melni bi ngay bind tabarakallah bu ngeen gënalé yeen ñaar manam du nekk ben kon bu yoonte bi jabatu alquran ji bu dem adam yépp dajé won war nañu mëna indi lu dakk alquran ji ba mu gën ko waye bako yalla wax ak legi jinni ak ñent témeri ak ñaar fukki ak ben di bëgg dug ñaar fi ak ñaar kenn indi gud lu melni alquranul karim lool day wone ne subhanahu wa ta'ala huwa almunazzilu lilquranil karim fal ya'tu bi hadithin mislihi dafa sambul na mi ci lamb ji rek ko wéddi alquran rek ñu indi alquran in kanu salihin bu fekke wax nañu dëgg war nañ ko man suratu tur aya fanwer ak ñent am wala bok ñoom ñu wéddi yalla ak yoonent bi khuliqu min khayr shay'in dañ leen bind te dara taxul ñu bind leen ndax dañ leen bind te dara taxul ñu bind leen ndax dañ leen bind te kenn bindu leen ndax dañ leen bind te jëgë wuñu fenn am khuliqu min khayr shay'in lool tam benen laaj la bu suñu borom laaj mu ndax dañ leen bind te bindu ñu leen ndax dara ibn abbas mune min ghayri rabbin qalaqahum wa qaddarahum ndax dess lu bind rek te ben borom bindu leen ba dem tafsir al-qurtubi juk ci fukk juroom ñaar xatum juroom ñaar fukk ak ñent ci lañ indi wax yi ibn abbas joju radhiyallahu anhu am humul khaliqun wala bok ñom li fi nek ñoko bind xaw suñu borom mune ndax ñom dañ leen bind te bindu ñu leen ngir dara wala bok ñom li fi nek ñoko bind am qalaqu as-samawati wal ard wala bok ñom ñu bind asaman bind suuf ñeddi yoonte bi alayhi salatu wassalam bind ay sañ sañ ñu tol ni ñu bëgg sañ mu ndax ñom ñu bind asaman bind suuf bal dedet li fi nek kay la yuqinu dañu amul yaqin waye seen xel sax ak seen xol gëm na ni aduna si ye leneen na ko bind waye du ñom doxo go mu ko ba gis benn brevet bu ñu def ne aduna si diwo ko bind te diw moomu nekkuk nit ñu def ci reproduction interdit yalla mo bind aduna si mo ci mom lañ koy askanale te moko bind ci lu wër khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam suratu tur aya fanwer ak juroom ben yalla ngeen am indahum khaza'in rabbik mu ndax ñom bok dañu yor dencu kayu sa borom yi khaza'inu rabbika mu ndax dencu kay ya yalla yi dencu wërseuk ndax ñom ñoko yor ba bu yalla defé ñunt bi mudib yonent ñu bëgg am sañ sañu mu baña nek yonent ba bu yalla yi seddel ñom ñoko joxoñ nan seddel diw bul sedd diw am indahum khaza'in rabbik al-matar war-rizq ndax yoyé ñoma ak nubuwa te wax ikrama am humul musaytiru wala ñom ñu ëpp doole ci kaw suuf bokku fi ñew ñu not la am humul musaytiru mo ndax ñom ñu ëpp doole ci kaw suuf bokku ñew ñu not la am lahum sulamun yastami'una fihi mu ndax dañoo am ab ñeegu kay ab esel bu ñuy wër ci aduna mu jëm ci asaman yastami'una fihi ñu fay deglu lay xew fofa ba diko wax ci kaw suuf su fekke loolu amna falyati mustami'ahum bi sultanin mubin kalen di deglul na len andil lay wu leer bu fekke dañoo yebal ku len di deglul mu nek sen journaliste bu mu yam ci ñew rek ne len waaw nangam nangam ambi dedet na andi element waaw su ande lu mu bind papier na andi element manam su waxe ni diw neena nangam ak nangam ba nati ne nak ñi deglu ko yalla neena ñi wax ne yoonte bi lim nek du deug ñi wax ne yalla nangam nangam alakhir amul bu fekke am nañu len di deglu li xibar ya di dem ca diwan ya ñoñu bu ñu ñewé bu ñu yem ci andil len rek ne waaw li mo fa xew way nañ len tegal element am lahum sulamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin ci lay wu leer lolou tabarkallah liggey journaliste la dem ci barab yobbu sa bindukaay yobbu sa kayit yobbu sa micro bu nit ki wax ngay jël wax ja waye bind ko ci kayit bo ñewé netti la ci kayit la ndax kayit mom du netti nga tek nak la nga jëlon ci micro ba mom mu wax la koko waxon ah legi nak tabarkallah li les dul mané wajj lay doon motax suñu gaay yi nga xamné tabarkallah ay jambar lañ ci yoyu liñ ci def da ci am solo lol suratu tur aya fanwer ak jurum ñatt yalla neena ñi ci am yi batay am lahul banatu mu ndax yalla dafa fi dafa am ay dom yu jigen walakumul banun yen ngeen mom dom yu goori waaw manam ci gattu xeluk arab yi dañu daan wax ne yalla mom da am ay dom yu jigen ñoy malaka yi ñom nak ku am dom jigen dang koy sul da ngay gas bam xol sul ko ndax rusa am dom ji jigen muy dagu ci bir dekk bi ñu nan jank bi doy bayam ab arab musu ko nangu waaw bi l'islam ñewé kay la dimbalé jigen ñi tabarkallah ba lek ken sulatu len motax ñomit war nañu delo l'islam jukal lol tabarkallah ginaaw mo fexé ba sulatu ñu len way way luy sul l'islam buñ ca bokkati ñom tabarkallah tabarkallah ay gis giir ñew de yeeng ngeen ne ila jigen ñi taxawal seen journée bu reuy bo bo reuy reuy tabarkallah waye dal war nañ ci baye xel ginaaw yalla mo teural l'islam l'islam ñew dag seen boomi njam ya lañ takkon ci seen gemmi ñe bañ waxatu ñu tecc ko baye leen bañuy dox nak waye waye buñu waxati mukk ñom luy sul l'islam bañ koy def am lahul banatu walakumul banu mu ndax mom yalla da mom doomi jigen ñi ngeen mom doomi goor yi te borom taw yu goor ci pentima ak borom taw yu jigen kesse ci pentima ñaara buñu masan di waxtaan ba pent di pent borom taw yu goor ya lamuy sañ wax borom taw yu jigen ya daaw ko sañ wax tabarakallah am lahul banatu walakumul banun mo tax olaf di wax ni ku genné sa awo ku genné sa taw fasé sa awo bo neexlé té aduna mu jaaxal ñu bare bare ak say mbokk suratu tur aya fanwer ak juroom ñent am wala bok yow muhammad ma jëmlé yow ci laaj bi ndax tasaluhum dang leen di laaj ajran ak fay ci dugg ci l'islam ndax dang leen di wax ne diine ji ku julli bala kenn julli joxe 200 tasbar 200 takusa non timis nonu ge non mu ndax yalla wax bala kenn tabaski joxe 300,000 mu ndax yalla wax ne ak mak da ngeen joxe nangam yoyu ndax yow mu ndax da nga ubbi jakkay ba nopi di fayu ba tax jakkay du fess am tasaluhum ajra mu ndax yow ya len di laaj ak tay wa lolu ab laaj la bu am solo lutax jakkay fessu lutax bu fajare ben sappe moy am wala ñaar lutax su aljuma mu fess bu ngad mi di turu te jakk jo dem budul aljuma lu fess waaw xana yow ya len di laaj lu ñuy fay ba yuru ñuko fahum min maghramin mushqalu mi ngi len di laaj dis len li ngeen leen di laaj xormu bi manam loolu nga leen di laaj xor bi bis leen bu fekkee ne loolo nang ko bàyyi waaye wallahi du loolu kenn laaju leen dara fa ñu leen di laaje kay foofay fees fa ñuy laajee bie foofay fees ba desal boo yeexee dem doo am bie léeg-léeg ñu ne ngoon la nit ñi xëy ndékki dem gaaw rañi waye fañ du laaj dara mom muy jakk yak juma yi fo ak ak conférence l'islam yak yoyu fofu mom du fess am indahumul ghaib biñu la dañuy xaar ba nga xewi muy am natarabbasu bihi raybal manun am indahumul ghaib mu ndax ñom ñoy yor kump ba japp ne yaalel ba xamne yaalel di ñëk genn aduna ba ñu naan nan la xaar so genn aduna sa wote bi xewi ñu naplu fuhum yaktubuna di bind xeybu joju lola idde ab laaj la bu yalla tabaaraku ta'ala laaj am yuriduna kaydan wala bok dañu bëgg am pexé diko lal ndax dañu bëgg am pexé di lal pexé ma ay yuridu haulahi al mujrimun an yata'amuru 'alayka ya muhammad mu ndax lolu lañu bëgg muy ta wa isyamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ta gaday ga am ñu doona kaydan fal ladhina kafaru ñi weddi humul makiduna ñom lañuy lalal ay pexé yalla neena ñi weddi yalla dilal ay pexé ñoña lañuy lalal ay pexé fa ñuy lalal yalla ay pexé yalla ng leen di lalal mom ay pexé te innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda bu ñuy lal ay pexé yalla lal ay pexé pexem yalla moy gëna jup pexem mudul pexem yalla innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda kon famahilil kafirina amhilhum ruwaida fi lalem pexé yalla lal pexé tabarakallah sen pexé moy nax say pexem yalla mo fi def ndax bu la yalla fexel ngay fexel waaw yalla da nga nan koku fukki fan ak juroom ci wer yi di ñew dina la def nangam yalla ne la yow do fekk fukki fan ak juroom yoyu kon pexem yalla gën sam pexé su baba day yebal malaka bi rek mu ñew jël roogi do ci man dara tabarakallah yalla ñu yalla mussel am lahum ilahun ghayru allah ndax dañu am jenen yalla judul yalla ji am lahum ilahun ghayru allah mu ndax dañu am jenen yalla juñuy yalla wo judul yalla ji subhanallahi amma yushrikun subhanallah gatcha nga la ma yalla sel ñal na yalla amma yushrikun ci lepp luñ koy bokale waaw subhanallah aw bakla wuñu bak yalla fasabbih bihamdi rabbika bakal yalla boné subhanallah rek bak nga yalla gatcha nga la ma yalla tabarakallah oustaz mbay diop ci lugu mune subhanallah moy gatcha nga la ma yalla bo roko ay mune yawmi ma leme ni bo sujude mune yawmi ma banki ni te man ma benkal ci yalna yalla degeural taxawayam subhanallah amma yushrikun suratu tur ay ñin fuk ak ñet yalla di jexal sar yi mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñi lay weddi te dima weddi wa in yaraw kisfan min as-sama buñu gisé aw daggit wu ñul kuk ci asaman faqitan di wad ci seen kaw yaqulu dañu nan sahabun aw nir la markumun wu rancalo manam wu toggalo diwxin fekk yow mbugal la gu joge asaman nara daanu ci seen kaw loolu ak ñàkk xam moo tax ñooñu doon ko wax waaye ginnaaw xamuñu ba lii jóge asamaan di ñëw ci seen kaw duñ ko xam kon fazarhum bàyyi leen fazarhum bàyyi leen xata yulaaqu yawmahum ba ñu dajeeg seen bis ba alladi seen bis ba nga xam ne fiihi yushaquun ca lañ leen di alage ca lañ leen di mbugale rey leen ca yulaaqu mooy lii ñu tuddee dee ñun ñëpp a samp suñu xel ndax mucc ca gone yëpp a samp seen xel ñoom mucc dee dee nag samp aw xelam topp mag ñi samp aw xelam ndax daw xale yi mag ñi ñun ñëpp a samp suñu xel ndax daw dee xale yi ñun ñëpp a samp seenu xel topp dee dee samp aw xelam topp mag ñi koy daw waaye samp am xelam di daw ndaw ñi maanaam xale yi tuut yi ñun mag ñii nag ñun ñëpp a samp suñu xel topp wërsëg xale yi samp seen xel ñoom ngir mucc ci wërsëg maanaam di daw wërsëg wërsëk samp aw xelam di dàq xale yi, waaye samp aw xelam nag ngir mucc ci mag ñi. Loolu tax àdduna naqari. Yow yaa ngi daw di dàq wërsëk, di daw dee, dee di la dàq, wërsëk di la daw. Xale ñoom topp dee, dee di leen daw,